Eğer iman kavi olsaydı, tevhid bilinci olsaydı hücrenin içine giremezdi zaten. Almazdı. Ama girdi. Kalenin içine girdi. Yani bir Truva atı buldu. Truva atının sırtında. O Truva atı bazen hadis diye inandığı metinler, bazen tasavvuf diye inandığı şeyler, bazen efendim işte rüyada gördüğü şeyler, bazen avamdan, halktan, milletin içinde duyduğu, din zannettiği şeyler, bazen falanca türbe, falanca yatır, falanca ermiş, falanca veli dediği, ki kendisi diyor zaten onun veli olduğunu Allah söylemedi. Eyvallah. Devam ediyoruz. Nasıl gidiyor? Evet. Bakınız. Bu virüsün RNA'sı. Ama böyle durmuyor. Bir ileri aşamada ne yapıyor? Reverse transcriptase. Ters uyarlama yapıyor. Ters uyarlama. Hemen şöyle bakın, görüntüye bakın. Evet, üçüncü aşama bu. Evet. İşlem tamam. Şit ne yaptı biliyor musunuz? Kendisini RNA'yı taklit etti. Ve ters uyarlama yaptı. Başı buradaydı, buraya geldi ve bir uyarlama yaptı. Yani bir benzer ortaya çıkardı. Ters uyarlama yaptı. Tersine döndürdü. Ne demek bu? İmanı tersine döndürür. İmanı, onu da iman diye satar. İmanı tersine döndürür. Ne der? Mesela Abdülkerim Cili olur. Sizin tevhidiniz la ilahe illallah bizim için şirktir der. Bizim tevhidimiz la mevcuda illallah. Yani Rumi de öyle diyordu ya. Evet. Ez ateşi, dini aşkem, Müslüman diğer est. Ben aşk dinine mensubum, Müslüman başka. Söylemiş adam işte. Müslüman başka yani, bir başka. Başka. Şeb gece demektir. Arus da düğün demektir. Düğün gecesi, gerdek gecesi anlamına gelir mecazen. Şebi Aruz. Kiminle gerdeğe girdi? Sorayım, bırakayım. Cevaplarını bekliyoruz. Evet. Reverse transcription. Yani ters bağladı. Ters bağladı. Ne varsa ters dönecek şimdi. Tevhid. Şirk olacak, şirk tevhid olacak. Anlatabiliyor muyum? Şirki sana tevhid diye yutturacak. Küfrü sana iman diye yutturacak. Uydurmayı sana din diye yutturacak. Paralel ilan edecek. Paralel Allah ilahlar, paralel peygamberler, paralel Kâbeler, paralel Kur'anlar icat edecek. Bu demektir. Ve bir sonraki aşama neymiş? Bakınız. Görüyor musunuz? Virüsün DNA'ya çevirdi orada. RNA'yı DNA'ya. Yani tek zinciri vardı, iki zincirli yaptı. Çift zincirli yaptı. Beyin oldu şimdi, sahte beyin. Beynini aldı müridin, yerine sahte bir beyin koydu. Şimdi orada. Ve dördüncü aşamaya geldik. Integration. Evet. Artık integrasyon başladı. Integrasyon başladı. Yani bütünleşme. Birleşme, vahdeti vücut. Yani virüsle hücre birleşti. Artık şirk iman ile el ele verdi, kol kola verdi. İman ile şirk, şirket kurdu. Zaten şirket, şirk oradan geliyor. Efendim, onu kurdu. Ve dahası, beşinci aşama nedir? Hadi buyurun. Gördünüz mü? Geldi oradan virüs. RNA, DNA'ya dönüştü. Yani sahte bir DNA oldu, geldi, iman zincirinin içine oturdu. Bakınız, şu virüs kendisini kopyaladı. Yani şurada bir mabatlık yer verin bana dedi, geldi ve imanın ortasına lök gibi oturdu. Aynen ayeti hatırladınız mı? لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ben senin dosdoğru yoluna oturacağım, onları haktan saptıracağım. Bakınız, şu virüs işte, şu kırmızı. Şu mavi de aslında iman, imanın içine geldi oturdu. Zinciri kırdı, içine oturdu. Bakınız, artık virüslüdür o. HIV virüsü kapmıştır o. Şimdi beşinci aşama işte. Bakınız, replication, replikasını yapıyor. Yani imitation, yani sahtesini üretiyor artık. Sahte din, sahte peygamber, sahte ilah, sahte kitap, sahte iman, sahte her şeyin sahtesi, her şeyin. Ve bakınız, üretiyor, üretim devam ediyor efendim. Allah'ın yerine şeytanın, Allah'ın ipi yerine şeytanın ipleri. İmalat devam ediyor. Bakınız, habire üretiyor. Sahteleri üretiyor. Yani imanın yerine sahte inançlar üretir. Senin itikadın da çok zayıf derler ya, itikat üretiyor. Bakın bunların hepsi itikat işte. Ve imanın ortasına lök gibi girip oturunca imanları da bitirdi. Artık şirk tamamen beden ülkesinin başkenti olan imanın makarı kalpte darbeyi yaptı. Bu bir darbedir. Şirkin imana yaptığı darbedir işte. Şirk imanın içine girdiği zaman iman şirkle baş edemez. Şirk imanı yok eder. Bitirir. Şirk imanı sıfırlar. İşte burada gördüğünüz odur. Ve replikasını yaptı bakınız. Sahtelerini yapıyor şimdi. Sahte dindarlık, sahte ibadetler imal etmeye başlar. Sahte namazlar imal eder, hiç duymadınız bunları. Sahte Kur'anlar imal eder, kurbanlar imal eder. Sahte kitaplar imal eder, bunu da yazdırıldı der, Allah yazdırdırdı der. Bu arştan Kur'an'ın indiği yerden inmedir der. Der. Ama sahte Kur'anlar imal eder. Ve sahte peygamberler imal eder. Ve bu sahtekarların hiçbirisi sahte peygamberler hakkında bir cümle söylemezler. Mehdiler hakkında bir cümle, sahte Mehdi demiyorum, Mehdi'nin hepsi sahtedir. Dolayısıyla hiçbir cümle söylemezler. Ve bunların 1000 tane konu konuşsalar bir tanesi şirk hakkında değildir. Şirke karşı hiçbir müntesiplerini uyarmazlar. Çünkü kendileri şirkin taşıyıcısıdırlar.